राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण सप्तमी क्रम संबद्ध 2057 16 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धौरा भीना सर राम भगवान की कृपा हो तो जा सकता है। जैसे बाजी घर लीला करता है तो झमूना होता है वो समझता है, बड़े बड़े बीएल एमएलएमई बड़े शास्त्री आचार्य बुद्धिमान नहीं समझते पर झमूना समझता है। इसलिए भगवान के प्रेमी होते भी समझते हैं, वो प्रेम के अनुसार समझते हैं। जिनका प्रेम अधिक होता है ये भगवान की लीला को बहुत विशेष ढंग से समझते हैं, जिनके कम होता है वो कम ढंग से समझते हैं, और जिनके प्रेम नहीं होता भगवान समझते नहीं, उनकी बड़ी शंका होती है तरह तरह की। तो भगवान की कृपा से ही भगवान की लीला समझ में आती है। इस वास्ते भगवान को याद करो, उसको चिंतन करो, उसे हो जाओ। मेरे मन में एक बात ज्यादा आती है कि अपने भगवान को अपना समझो, भगवान को अपना समझ रहे भगवान की स्थल रहो। बहुत विचित्र बात है, भगवान की शक्ति भगवान की ताकत जो है वो आ जाएगी पर वो याद मात्र करने से, ऐसे स्मरण मात्र संसार वंदना याद मात्र करने से संसार से उद्धार हो जाता है। याद मात्र करने से कुंती ने भी पूछा ये युधिष्ठिर आदि युद्ध करना दुख पा रहे हैं कारण क्या है, उनको उत्तर यही मिला कि द्रौपदी ने जैसा उनकी साड़ी हल करने के लिए चेष्टा की तो भगवान ने भगवान को याद किया, उसको नख भी बोला नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने राज लगा दिया, धन लगा दिया, संपत्ति लगा दी, सब लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, अपने को भी लगा दिया। इसे कहा कि तुम्हारी स्त्री बाकी है तो द्रौपदी को लगा दिया, द्रौपदी को लगाने का अधिकार नहीं था, क्यों ये पहले दास भाव पड़ गए, दासों को महारानी को लगाने का अधिकार, ये बात याद नहीं रही। चौध ने पूछा कि सच्ची बात बताओ कि मैं हारी गई कि नहीं। अगर हारी गई तो ठीक है, ये कहते ठीक है, मैं हारी नहीं गई हूँ और मेरे साथ आप अत्याचार करेंगे तो मैं देख लूंगी। पंडित को उत्तर नहीं मिला, सब विश्वास चुप हो गई। ये दूसरा शादी का छोटा भाई था विक्रम, उसने कह दिया कि हारी नहीं गई है ये। तो कर्ण ने बड़े जोर से फटकार कर कहा, बड़े बड़े बैठे हैं, विष्णु जी महाराज है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, वे गई बोलते, तुम छोटा सा छोड़ा क्या बोलता है, इतना डांट दिया। तो वास्तव में भगवान के न याद करने से ही हुई दशा ही। अगर भगवान को याद करते तो द्रौपदी का जैसे सिर बढ़ गया ऐसे उसी कोई कोई होती, परंतु भगवान के याद न करने से हुआ। तो भाई भगवान के स्मरण न करने से होता है, और विश्वास पूर्वक भगवान का स्मरण करें तो भगवान की कृपा से असंभव संभव हो जाए, अलौकिक लोक हो जाए, जो कठिन है वो शुरू हो जाए, संसार बदल जाता है। सर सुधार जिम करे मिताई, ऐसी कई बातें आती है, तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, ऐसे सब काम ठीक होते हैं, सब काम ठीक है। एक भगवान याद करते हैं, मनुष्य उपाय कई तरह करते हैं, पाप भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, इसे ठीक हो जाएगा, ये इसे ठीक मानते हैं, और कुछ कुछ भाई ठीक ठीक तभी है, पर परिणाम बोलेगा बड़ा भयंकर निकलता है। भगवान को याद करे तो भयंकर परिणाम नहीं होता, ठीक काम होता है। तो भगवान ये याद करने की बात है, भगवान वो अपना समझे, अपना समझे उसको याद करे तो सब काम ठीक होते हैं। संत महात्मा कुछ पास में नहीं रखते फिर भी जीते खूब मौज से आनंद से भगवान का स्मरण करते हैं। जिन रुपये पैसा चीज वस्तुओं के लिए लोग कितने पाप करते हैं फिर भी दीवाने का जाता है, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं। अरे भगवान के स्मरण करने वाले कोई संग्रह भी नहीं करते और सब काम ठीक चलता है उनका। ये बातें देखने पर भी लोगों के मन में ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कारण है। तो सज्जनों कारण यही है, भगवान को याद नहीं करते, भगवान का भरोसा नहीं करते। जितना झूठ कपट का बेईमानी का भरोसा है, इनका जितना आश्रय है ऐसा भगवान का नहीं है। भगवान को झूठ कपट बेईमानी के समान भी नहीं समझते। ये उपाय है अच्छा, इस यही कारण है नरकों में जाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर भी ये बात समझते नहीं कि भगवान की भूली से ही ये आपत आती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली संपूर्ण विपत्तियां भगवान के यादगार से मिट जाती है, परंतु विश्वास नहीं करते कि यादगार से क्या होगा। स्वर्ण मात्र है ना, जन्म संसार बंधन बचते, जन्म संसार का बंधन है, जन्म देने वाला ऐसे संसार भी भगवान की याद करने नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं भगवान की कृपा से, और वो याद नहीं करते, और वो याद करें तो सब काम ठीक होते हैं। भाइयों से बहनों से आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक एक प्रार्थना है कि आप भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो। एक बात आपको सुनाई हुई है, संत होते हैं भगवान को याद करते हैं, एक बात याद होगा भाई जी, नारायण नारायण नारायण नारायण करते थे। जब गाड़ी चले, मोटर चले, सवारी चले तो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का स्मरण करते हैं। ये महाराज तिलक महाराज ने बताई, और ऐसा कहा कि मेरी माँ की बताई हुई चीज है, बहुत देर घर बताई। तो भाई बात ये है, भगवान को याद करो। उन्होंने ऐसे साहब कहा, जब भगवान का नाम लेकर के उसका स्मरण करके क्या, तो सबसे हमारा काम ठीक हुआ, और भगवान की भूल हो गई तो काम ठीक नहीं हुआ। जैसे सुनाई थी ना, आपको याद होगा। और बताइए, बहुत बढ़िया बात है, हनुमान देखो तुम्हारे को बढ़िया बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी है। बहुत देर तक मैं नहीं करते रहे, बहुत मैं मखाने के बारे में विशेषता को बताया, भगवान को याद करना, जहाँ याद हो भगवान को याद करना। अब सीधी सीधी बात है, अब इसको आप और याद करो तो क्या इसमें परिश्रम है, क्या इसमें कठिनता है। सीधी बात है, सरल बात है, परंतु यह सुन लेने पर भी सब याद नहीं करते, इतने सुगम इतने सरल साफ थी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चार दम कहना है। अगर आस्तिक भाव हो, भगवान की कुछ मात्रा दिया जाए, तो ये बात सुनते ही पकड़ में आ जाती है, स्वतः ही ये बात होने लगती है, स्वाभाविक याद आ रही। ऐसे भगवान का चरणों का शरण हो जाए तो भगवान सब काम करते हैं, और होता है भगवान की कृपा से। अब भी होता कृपा से ही है, लोग मान लेते हैं उसमें झूठ से, कपट से, बेईमानी से, विश्वासघात से, धोखा देने से काम हुआ, ऐसा मान लेते हैं। वो होने वाला ही होता है भगवान की कृपा से ही, पर तो उसमें कारण बना लेते हैं पापों कारण से होता है, और विवाह करे करते करते इतना विश्वास दृढ़ हो जाता है कि झूठ कपट में उतरेंगी, झूठ बिना धरा नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं, सबसे की बात है, झूठ कपट के बिना व्यापार होते ही नहीं, झूठ बिना धरा नहीं, दूर से धरा हो जाता है, कान का दूर है, थोड़ी भी छोटी छोटी दे दो, छोटी झूठ दो, छोटी कर दो, सरलता से हो जाता है। इस तरह से भगवान की याद करने से सब काम ठीक होते हैं। कभी कभी नहीं भी हो तो विचलित नहीं होना चाहिए, वो होने से काम ठीक नहीं होता, परिणाम ठीक नहीं दिखता, वो भगवान नहीं करते। भगवान वो करते हैं जो सदा दे तुम्हारा ठीक होगा, जिसमें कुछ भी कमी होती वो काम नहीं करती। तो भगवान के नहीं करने में ही हित है, वो हित सोच है। किसी मनुष्य के बच्चा है उसके हाथ में चीज आएगी तो दुकानदार को पैसा देकर घर ले लेते हैं, ये साड़ी खरीद ली, चाकू खरीद लिया, और आपने आपने आप से नुकसान उठाते हैं। पर माता पिता होते हैं वो पिता पैसा तो ले लेंगे, चाकू नहीं लेंगे, पैसा ले लेंगे, साड़ी नहीं लेंगे, कि ये मरेगा इससे नुकसान होगा। इस तरह से भगवान हमारे माता पिता है, इस वास्ते कभी भगवान नहीं करे तो उसमें कौन वो हित है, पीछे पता लगता है, पहले पता नहीं लगता, अपने समझता भगवान ने काम नहीं किया। तो भैया तुम्हारा हित नहीं था उसमें, ये काम तुम्हारे हित के लिए होना चाहिए, हित के लिए तुम्हारे पास है, भगवान की कृपा से होता वो ठीक होता है। कई बार ऐसी बातें समझ में आती है, उसका परिणाम समझ में आता है, फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं होते, बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान है सब ठीक होता है, मंगल ही मंगल होता है, अमंगल होता ही नहीं। कोई झूठी बात भी कर ले तो भगवान को याद कर ले तो नहीं होते, तो उसमें न होने में ही तुम्हारा परम कल्याण है, परम है थे, इतना विश्वास नहीं होता। इस वास्ते पापों पर विश्वास पूरा बैठा है, झूठ खबर जालसाजी बेईमानी ठगी, इनसे हमारा भला होगा, इनका आश्रय दे रहे। आज तक भाव वाले भगवान को तो भूल जाते हैं, पर झूठ खबर वाले भूलते नहीं, ये पापों को भूलते नहीं, इनके भीतर बैठी हुई बात है निश्चित पक्की, झूठ खबर से ही होता है काम, बैठती ही बात। और ऐसी बातों से विफल भी होते हैं, सब जगह फलीभूत नहीं होती बात, फिर भी भरोसा रखते हैं, पापों का रखते हैं, यार पापों का भरोसा कर इतना तो भगवान रखो, पापों से ही करती है भगवान, बैठती अंतकरण मैला होने से मैली बात ठीक दिखती है, अच्छी बात अच्छी नहीं दिखती, वो बुरी दिखती है, इस बात से ऐसा होता है। तो आप लोगों से प्रेम पूर्वक कर्मबद्ध प्रार्थना है, आप भगवान का विश्वास करो, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, कोई नहीं ऐसा, कोई समर्थ नहीं है, राम समान हेतु करने वाला कोई नहीं है, साप कहते हैं साप, उमा राम सम हेतु जग माही, भगवान शंकर गए उमा राम समय तुम जग माही, गुरु हेतु मातु बंधु प्रभु नाही, राम जी का समान कोई नहीं हेतु करने वाला, पर उनकी जची हुई है झूठ खबर जासादी, ये प्राय आदमियों के है, बहुत थोड़े आदमी बचे हुए हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। कोई काम नहीं होता तो लोग सब कहते थे होते हैं राम जी की याद करना चाहिए होगा, राम जी की याद करना चाहिए होगा, ये होगा, अरे भाई कोई जगह हुआ तो वह कारण होगा, कोई नहीं होने में कोई कल्याण होगा, समझते नहीं, ध्यान देते नहीं। तो भाइयों से बहनों से सबसे कह रहा है कि याद रखो भगवान को, याद करो परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से दूरासी, सुंदर जीव है सब ईश्वर अंश है, माता पिता से बुरा होता है, इन लोगों के माता पिता से भूल हो जाती है, भगवान की भूल नहीं होती, काम ठीक होता है, भगवान का भरोसा रखे, बढ़िया बात है, उनका जीवन महान पवित्र होता है, और संतों की कृपा से ही ठीक होता सभी, परंतु हर एक विश्वास नहीं करता। तो मेरी प्रार्थना है कि भगवान का विश्वास रखो, भगवान के स्मरण हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, संपूर्ण तरह की विपत्ति दर्शन होती है। आप स्मरण मात्र खास मूल बंधन है वो किसी स्मरण करने से टूट जाता है, उसे याद करने से काम हो जाता है, उसे समाना है गुरु हमारा समेत जग माए कोई नहीं है शायद करने वाला। उस भगवान को याद करो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अलौकिक विचित्र बात है। हृदय में दृढ़ विश्वास रखो, तुलसी सीता राम को दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम को रखो विश्वास, विश्वास रखो तुलसी सीता राम को दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता, सबसे ठीक हुआ। रावण ने हनुमान जी को अंग भंग करने के लिए आग लगाई, क्या लंका मारने के लिए आग लगाई? क्या रावण का विचार था? ये अंग भंग कर पटो बंदर, अंग भंग करो तो क्या करे, कौन से आग लगा दो, कौन से आग है, कौन से बढ़ा देंगे, तग तग लंका में घी और तेल सब का सही खत्म हो गया। इतनी पूछ बढ़ाई, लंका जला में देर लगेगी तो पूछ को तो हुआ। जब निकले मंदिर से पटरी लग गए, चल गए यो घुमाया पहुंचो गाड़ी मुझे समझा दिया, जो दशा हुई जो सुन लिया आपने, भगवान पर विश्वास नहीं, उसकी कृपा पर विश्वास नहीं, उनको किसान नहीं, कब विश्वास होगा? बातें सुनाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, बताते हैं, मेरे को तो कभी मालूम होता है कि हम अधिकारी नहीं है। अधिकारी अगर होता तो आपकी बात जज जाती, आप काम करते, आप वैसे ही अपना जीवन बनाते, छोटी नहीं रखते थे, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी छोटी छोटी वो नहीं रख सकते, वो भी नहीं रख सकते, क्या करूँगा। आश्चर्य आता है, राज आदमी है ना, मामूली सिपाही सड़क पर खड़ा है, ऐसा पेशाब करने का कौन पता, मुंह तेरे खुश है, भगवान ही बात नहीं बात, पेशाब रुक जाता है, रुक जाता चट, भगवान की बात नहीं मानते, शास्त्रों की बात नहीं मानते, संतों की बात नहीं मानते, अंधकार मेला है मेरा, अंधकार में है वो कोई बात जो मेरी होती है, क्यों अंतकरण मैला है, मैली बात ही जलती है, अच्छी बात नहीं, बैठती नहीं। भाइयों बहनों, भगवान की बात मानो, गीता की बात मानो, रामायण की बात मानो, संतों की बात मानो, जो सदा सबका हित साथ है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे उत्साह ने क्यों तुम्हारे हित की बात है समझ में नहीं आती। क्या चाहते हैं बताओ? हेतु रहित नहीं तो स्वार्थ में तो सकल जगमाए शोभन ऊपर ऊपर आए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला कर सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, उनके पिता बात होते ही मानना चाहिए। अगर मान ले तो भला होगा, पर मूर्ता इतनी है, हृदय की मलिनता मानते नहीं, वो बात पसंद नहीं आती। ओंधा ओंधा काम करते हैं, उसको छोड़ते नहीं। सज्जनों, भगवान से प्रार्थना करो जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ठीक तरह समझ बात आ जाए, काम ठीक हो जाए। भगवान को अपना मानो, अपना नाश मान है, अपना नहीं है। सही साल के आए सब छूट से, ये भाई बंधु कुटुम्बी धन संपत्ति वे भवर भर तेरे जरूर बुद्धि जैसे बात ही तेरे खत्म होने बुद्धि बुद्धि जैसे सब खत्म हो जाए। ये मेरे देश में लाया तो है गजो, ये मेरे मंदिर, ये मेरे ताती, ये मेरे माता पिता पुण्य बांधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, ये मेरे सब मेरे मेरे मेरे मेरे। एक श्लोक है, असमे वसनम में भाया में बंधु वर्गो में कुरुवन काल प्रभु अंति पुरुषाज में बकरा बकरा करता बकरा मेरी मन में असमे वसनम में तो मेरा संस्कृत में कहता है तो बकरा में कहता है इसलिए दुख भोगते। फिर भी अच्छी बात सुन रहे तो मानते नहीं। फालतू मानते और झूठ गबर जार जाते बेईमाने ठगाई विश्वासघात आदि आदि पापों के बाद बड़े आदर से मानते हैं, बड़े ठीक तरह से मानते हैं कि हमारा ठीक कर रहे हैं। आश्चर्य आता आश्चर्य। गीता जी में रामायण में लिखी है संत मानते आए हैं, संत पढ़ते आए हैं, ऐसा कर आचरण करते आए हैं, उनका सुन करके भी उनकी सदगति होती है, ऐसी बात सुन कर भी उनका फल ठीक निकलता है, ऐसी बात सुन कर भी फिर भी स्वीकार नहीं करते। आश्चर्य बात है, अंतगन मैला है, मैला है, मेरे अंतगन मेरी बात ठीक जचती है तो कृपा करो ये छोड़ो, स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, भगवान की भक्ति हृदय में हो जाए, भगवान भक्ति से सब काम ठीक होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति स्वतंत्र है सकल गुण खाने, बिना सत्संग पावे प्राणी। भक्ति सबके लिए उठी है, सब